dedim. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تاسو بني تشا تجاوزكم فقدار سر وحرام كي او بي حرام كي يا بشار حرام كي نتاسو تجاوز کو اي پد بني ومثل دي اغي چزو تجاوز كي پتاسو بني او سكال کوئی اللہ پاک یہی چتاسو پدے تجاوز کوئی نہ داخو تجاوز نہ دا داخو بدل دا انتقام دا نہ کہ شاید تو قتل کی تجاوز کے ساتھ کھڑے نہ دا کے ساتھ کو تجاوز نہ لگا داخو عدل دا داخو انصاف دا چکلا کے ساتھ لارو نہ امن و قیشی قلب و قتل نہ منشی اور دلتا اللہ پاک یہی چتاسو پر تجاوز دے آغی بیان کئی سمیا مقابلتو مستماغ شاہ مقابلہ دے دے دے اعتداد جتاس منی کم تجاوز کرئی دے آغی مقابلہ آغا مستماغ شاہ اعتداد ویلے فاعتا دو اللہ تا اعتداد لیجا ویلے لے شبی حاد لجے مشبت دے آغی مقابلینا بالمقابل بیہی راغی چا سرد چاغی سرد تقبل شویده بربروال شویده پی صورتی پا صورت کی گورا اگر آلو تای نیوارتی پی گوید او دخو ظلم او کنه او سر آلی دانش پی گوید او دانش پی ده اگر ما چیز ده سرکی برابر اگر چی اگر تجاوز ده او دا ایساو لفتر انتقام دا تجاوز ده تخو عدل ده انصاف ده لگتا سمکی مشکلت شیو جزا و سیئت سیئت جزا دی سیئت سیئت و لگو خو سیئت وقا ویلی ویلی وکو ظلم وکو و تا چو بدل وقت دو ندهی چی جزا دی سیئت سیئت ده خو سیئت نده نه بدل خو سیئت نده ده خو حسنه ده یسا ولا تاخو بل تقو الغی دریو انت سپای موجود اغه سپای اسه ونلو اغه بدل ور نواخو ده خو کو کبدو ایو کو حسناله ویلی مظلوم امداد وکم مظلوم امداد او دا حسناله علاوه سیئه ایلی جزاء سیئه سیئه جزاء سیئه سیئه سیارنا حسنا وما کی جزاء سیئت او سیئا و دبلتا مشکلتا سیئا لیش دلتا اغا اعتدار کرو التجاوز و دبلتا و دلتا هم اعتدار ویلا مشکلتا دا واتقوا الله في الانتصار و ترك الاعتدار دائنا ولا شيء و نصد قولتی یعنی کو جانتا تدخل نفس نصد کرے معنی دا کوئی تو وہی لگے جا رہا نا کو انتقام کے کو بدل اخصر کے تانا با منی ظلم نشو تو دخل نفس نصد کے انداب کے کو بدل بخلی کرے نو پدے بدل کے رہنا اولا شئی او پسر کی اعتداء کے مرادران تتاسو اعتداء و نکوی چاگر وچا کے لئے تیب انی تی وہی وہی وہی ظالمان خود آقای واپی چا پیده بود خود تایم واچا پیده بود دا اخلاق حسن خلق حسن خلق کریم خلق عظیم دا خلق حسن دا تتا چا پیده که خلن یا لی خط را غنی واچا پیده بود زیدی بس ظلم یا دا خلق عظیم او چا معافی که طرف دروان دا خلق کریم اور جو معافی کے اور تذر و بینوری کی سواخلت د پرون برابر نه زه یې وایم نه کتا دې ما اوس څه سره لې الوا یو کدان د بادام په توګه دلل دې ما دی برابر دا خلق عظیم ده انک لعلى خلق عظیم د دې اخلاق ده لوی اخلاق مراد ده د خدای نه ورکی په بدن دې حاصل وکیل او په سر کې داخل او په دې یقین کوي چې الله پاک سره دې مستقل ده بلا عون و نصر دا معنی ته خاصه ده یو معنی ته عامه ده دغه په اعتبار علم او د قدرت سره ده دا هر چا باندې الله علم ده هر چا باندې قادر ده لیکن امداد او نصرت خاص په انذار او خلق سره ده وانفقوا في سبيل الله طاعته تاسو خط کوئ خدای الله کې یعنی په طاعت الله کې خدا طاعت عام ده الجهاد وغيره تغا جهادي وغا غير جهاد نه وي ټولو کې خرچه کوئ مال لګوي اوس الله پاک اول انفاق حکم وکړو وروسته یې چې ولا تلقوا بأيديكم تاسو مه غورځوئ خپل نفسونه ای علی په ځکون خپل انفس دا با دا زهیده ده مراد ده چې خپل ځانونه محله کوي خپل ځانونه محله کوي نو دا بأيديكم دا یې مفعول واقع ده او بعد فعل متعدی ده په خپله بعد فعل په خپله متعدی وي بدا دې شو چې لا تلقوا أيديكم او دا اصل کې انفس مرادي او تعبیر په ایدی سره ویلې دغه چې ډېر کورونه په لسونو سره کېږي لسونو سره ډېر کوي نو ځکه داسې شو لکه دا لفظ د لسونو د عین انفس عین زواج کار خو ذات کوي دی لیکن لاس یې کوي بدن کې لاس کار کوي نو ځکه انفس نه تعبیر په لسونو سره کوي دغه ورته مو ویلي نو قدر هم کوي خو خیر ګرانه خوانه اوس به خپله دوی فرشي الاستعلقات دنا حلقت ما چوي تمنا خرج کوي ګور رب دې دانې کوي خدای ما څه وکوي اي خدای ما ته خد نه کوي ته به هي څنګه ته وي بلای چلا تل کو بي اي دي کو ان التعلق على حلاك التعلق تفعل سنولن ده ودي ما وسمه منظره مثلا دې کوم راوي بين الساعه علينا فقط دا دنه محل کوئی و انسان سره دینا رکینا و جهاد کی تاسو جهاد کی خرج نہ کوئی نو دې سره دنه و تاسو بیا حالات یا او تر کی دغه محل کوئی پتر کی جهاد سره جهاد جو کو تر کوئی دغه کا مال نه جمع کوئی از جهاد نه جو ہوئی خدا و تر او تر کدن لانه يقلل العدو علیه دکه چې دا دشمن ته قوت ورکوي تاسو جهاد پرې شو هغې کې انفاق نه کوئ خرج نه کوئ هم نکاح خو لګیا ده هغوی جزې نه جوي داسې کول نه کوي هېڅوک هغې دفاع نه شي کوی ظاهران ونه دا خو چې سمي تعلیم ده سأعد لهم ما استطعتم او یو دی کسې الا وهي الرمي دا یشتل هغې چې هغه د دې شو اوس هغه رمي اگر دا سے انتہا تور سر ہے جب پاکستان میں ہولے گی تو افغانستان اس کو تور دل سنے نقشی بستر تعلیمات اسلام دی پیدا ہونا ہوا انا مسلمان لا پیسے سنتے ہیں کو سی جے جوے گا بنگلے جوے جوے گا بغونا جاتا جو بندا ہو کاندا اور کافر مال کو اسی لگے نہ یو اکثر تلاش کی کہیں سفر کا کله کله دوی سفر کې لګوي کله خزانې دوی سره خلاص کړي دومره سفر کې دا ښه او دا او دا او هغه نه ځینې نه خلک یې د سپوې ته یې ځل وایي غریبان ټی کار نه وي هغه سپوې ته ځل وایي څنګه ځل وایي بهرحال الله دې وسره په حساب ورشي ځکه ته ویلې مقام ده نو لانا یو په ګور چې د فن کوي چې او تاسو معاملې کوي کومه باندې نه وي خځه باندې نه وي دا انسان تاسو څنګه ډېری خځه نه پاتې کوي الیاذ بالله دې یادونه چې خو دې دغه سکیږي خدای هغه سره فوجان لګي زنګانې کوي راپوې شي دا یو کیسه ده خو نو بیرو کورا تناسي ان لا واحسلو وخلصو احسان کوي په لاره کې سره وغيرها وغيرها دغه سره ان لا يحب الموقتين على فاق ما بلقي محسنين سرا اي يصيبهم ثوابي كي دا ما ساتا تتو اي جيرا خطا سبا تكاوي كنه تكوي خبر نيو امرو خبيا اتنمو بينا ولا خبيا بيانسو ونا دا تول خبر يتيري بار بار محبت داري مخولي انفعال ندا اغا متأسفي كي سايد لكا تاكا سايمين اي محبت دي سوائي قولي يكتب متأسف هغه تعجیزی کوي سلامونه ورته کوي توفې ورته وړي پرې دغه چې تا هغې سره محبت نو الله پاک چې نه خو متاثر کېږي نه ده هغو الآنه کما کان کوم نبادي چې په حق د الله کې متاثر وي هلته غیات نه وایي زه عام قانون د څو زره تېر ده اول سر کې تېر ده چې رحمت د حرکت قلب دی لیکې تأثر وي حالتا رحمت تا هم احسان مراد تا رحمت فیدا غیت را جغیت احسان را لنزا محبت غیت را احسان دکر تا یای تا ایو سیب و هم ثوابی خیی اصواب خو احسان را احسان را ترو و آتیم الحج و العمر تا لله و تا تکام تا حج و عمر لله خلیل اللہ دی پر ادو هما به حقوق هما تاسو ادا کوي د غوړ له او حقوق او خپل سلام چې په خپل حقوق او سلام دا ادا شي دا ادم الحج او عمره تفصیل چې کوم تاسو کوي دا تفصیل کې د مالې جلدی سيتي یا خپل مذهب تایید ده اصل کې شافعي اغا حج او عمره ګړه واجب جمران فرضا حجا فرضا وحنا بيتنا حج فرضا وعمرا سنتا قصة معلومة يعني في حج احرام فرضا التربية هو احرام هو توي عرفات بني عزرد الفرض بل توفي زرد دا فرضا دا دري بقي فرحيز او سائل فانسا خواه مرواكي مزدلفه تطلع رمی دی جمارو سر کرول دو واجباتی دینا علاوات سنن و آداد او ساسن آداد تا پوست کئی چه دا عظیم و عمر آج وجوب دی پردا او کنید دی پردا کاج وجوب دی پردشی نو خجم فردا و عمران و سرفت کی او کنید دی پردشی نو عمران و مسرفی حج و فردشی او دا خود جان کون نگه چه حج فرز نگه آقا مندو ارکانو کی حج ذکر کی دی خود خضروری دا مندو کونه دا نظرین دلتا که دا مراد دا دلتا که دا حج او دا عمره دا دورا دا یو بل تابعی ندی یو عمر سر دورا سر ذکر یو عمر سر دورا ذکر دی یب دورا وجبی یب دورا مندو اسان دیو کوئی دارا چه دا ابتدا ان دا حکم ہو دیر اصار از رسانی تلید که چه الفاظ نقبلا معلومی گی و خیر اول مزمور تاستا ہے دا جواب ہو چه دا ابتدا ان ندور مندو جاو اللہ بر لِللہ علن ناس حج البیت من استطاع ایلی سبیل جدید را حج فرشو عمرہ پفل ندف پاتش عمرہ پفل ندف پاتش خج کو یا غفر اصل دادر جتا سو گوری جدی قرآن کی کم دی قرآن نظم دا عبرت دا اغدار چو آتم الحج والعمر حج و عمرہ تام تی او زلائی جدا اتمام دا فرض بلا قید شروع ہے شروع پہ تو یہ شروع پہ دی نہیں حج او عمران ایلی اتمام علا مطلق دی خیر دا ده نبی دې چې شروع کوي او کوي ده سام کوي نو چې کله دا پیدا نغرو اول دا صورت جو نشو چې یو شای نفل ده اصل په لحاظ سره هغه واجب نه ده خو چې شروع دې پکې وکړه نو یلزم نفلو بالشروع عقلونیه ختم کمه موږ بدایو کنه شافعی ته آسان جواب دا ده چې یو اتمام دی فعل ده یو نفس دی فعل ده دا قاعده کولیا نه ده چې کوم ځای کې اتمام واجب وي نو نفس دی فعل دی واجب وي لکه صلاة نفل کې اوس فرض لمونځ دا فرض لمونځ شروع کړو ٹھیک ده اتمام یې فرض ده هغه اصل نه فرض وو لیکن تا نفل شروع کړو زړه به نفل دی وکړو اصل یې فرض نه وو اوس ته دا نه ښایي چې هذا واجب لأن اتمامه واجب وكل ما اتمامه واجب فنفس ادائه واجب دا کی اصل اوس نه جوړوي ځکه چې کولیا جوړیږي نه کنه دا هغه دی چې اتمام واجب وي نو اصل به واجب وي لکه صلاة نفل دا د نفل کې اتمام واجب ده اصل نه ده وایي کولیا کبرا صغرا ساعت الاصولی او کبرا یو کمی کلی کبرا ملیارا اتمام او واجب ده اصل نه واجب دی چی ای جنا که ایدن سکا گی دا خبر غلط ده زمو ده تفا که تکا چه دا خو اره سیگی چه هر زائی که اوست دا وی جنا دلتا که اتمام واجب ده که ایدن سنگا نو چه اتمام واجب شو اتمام خو بغیر دی ابتدا نکی جنا ابتدا دا مقدمه دی اتمام ده ابتدا دا مقدمه دی اتمام ده چې کله اتمام واجب ده نو دا معنا چې پته یې اصل هم واجب ده اوس موږ به د شافعیو خصل وي کنه شافعیو ته یې وله مقابله ده موږ لنډه خبره ورته کوو چې اتمام واجب ده اصل خو نه ده واجب چې ته عمره واجب بولې دا اتمام پرېږدو ترڅو دا وایو چې ادوهما بحقوق اصل ته یې خبر راوته دا نه وایو چې پوره یې کوي ادوهما اصل نه ابتدا نه لو ما واجب ده ادای کی په حقوق وکړي اون ګوري عمره ده کان نه روزه ثم اتم الصيام الیه او قیل هل خلق کتب علیکم الصيام کما کتب علی من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات اصل فرجه و ارسل اتمام بل نفی وجهت امریکی فضل نسا نفل نسا اگر فضل بیانا لفر شهر رمضان الذي انزل فيه القران فرجه تماين كو رمضان فرض فيدا و بها بلا رولا تتاون الا اغي كي نفس فعل اغا فرض نرى اتمام الفرض نفس رجيني والفرض نري اتمام الفرض لدي نفس فعل او اتمام تكم دا لكي دا خبرة تدي جايز اقيم الحج والعمرة اقيم الحج ولو عمر تعالی اللہ دبل کرت شہزہ دا اگر کو اتمام ندا اگر اکمت تا اقیم الحج والعمر تا عمرہ کو حج اتا دا بلو کتن یا حج اکامت اقیم الصلاة تسلمو لیو کن جمون فرد اقیم الصلاة من فرد دادر اقیم الحج والعمر تا من عمران فرد شا و حج فرد فیدن لیکن قد عزیز بعض صحبانا دا نقل دلتا فدی برد کی سال کوئی اتم الحج والبصيرة والعمرة لله ده عمرة مذكورة ده من سبب كرت شهزاكي عمرة دي حجنا بجدارة غنجة يا آغا تأتي أقيم الحج والعمرة لله لكن دلتا دا قومت كرت رغلة ده آغا كرت شغا كرت رغلة ده دا شهزا آغا شهزا رشاق لشهز مقابلة فايش كمش والعمرة من سنة مفقود أغنى الجزاء فرص ويا زمان شكا فرزيز خلي وفي اعتبار دي أفعال السر أركان السر نبل دي نبل دي ركوب فرزة كيف فرزة كيدا فرزة فركو دي بقنا وكو نبل نكي نبل دي نبل أغا مسلم دي لكن أغيك أعمال وفعل شول دا دي فريز نجي فريز نجي أركان بہرحال دوی دی خپل مذہب تقویت لپاره جاګنی سیتی رحمت اللہ علیہ تفسیر دی امام په ادا سره کوي تعذو ماره مراد مراد یې دا لګاتان یې حج فرض را ادا ان ابتداء ان فرض احنا به جنا دا نو ته دی کړه دا یې حج فرض جدا یا تا کپې یې حج فرض جدا یا تا او دې امرې کړه فرض یې او په خپل سنت باندې دا پاتل وين اوختلتم فاتي تاسو منا راشي منيتم علي اسلامي امام د اسلامي له غزارنا دا مې جو کوي بیا جو مين په دې فن سره او نحلي هي يا مثل دي دي اذر کې دا او نحلي نه ده دا دې جمهور پر کې عثمانه نه او مکه ماله ما سيادت چې الته کې دا نفسه چې بیا دې او نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن انسان مرکب دی خطا او دی نسیان ده کلا پا خطایی که وکیش کلا جو کم دیو یا خطا سرش کلا او نسیان غریب شی لیکن دلتا امام شفیع رحمت الله علیه اگر خطا تا کتبی که جو کولی جدید داده کولی قدیم داده اگر ندیر اکوازی مثل که دو بیسلو رسلو بودا دیو دای بلده تا اگر نا اکوازی شتار آگر کله دې چې شاید جلدی سید رحمت الله علیه ته هغه اقوال کې یو قول د سلسله چې هغه یستار کې دی عموم کوي چې بیا دې ویني یا د فن ناروغه ستري پیدا بارا خو عام چې کوم د هغه داد او دلته موافقه تاسو تیری کړي او دا یا دې هغه دې وګوره او قول معنی او قصه دې خو دې عادله دا هغه نسخه راغی چې او نحوی نفسه دا خاصیت له څنګه لګی چې او نحوی څنګه راغنه بیا دوه ویل فقط له خاصه هغه انده دي او قول من اوقصا دا سر خاصه شد به خاص العدل و اما عندنا فلا فلا صار عامل من يكون به سبب مرض او خوف عدل او نحو ذلك لقول من قصر او عريان فقد حل دا چې راز ماشي یا ګوښي هغه حلال شو یعنی حق افقار یاد ځان به حلال او به حل عین دا کار بیا کوي نن دې کې ګوره مو نه راځي دا نه دا چې صرف اځو سره افساد نه نه ټول افسار معنا دا ده چې صحه تنه دې بند شي اصل چې خو درته نه ست کنه لکه لا تقول لهما اف ولا تنهرهما دغه چې اوفر دمه کله چې ارڅه کوي خیر وای جو وای په اوفر دمه نه نه لا تؤذوهما دا څنګه نه عام ماره چې ګورو په تاسو سره ما وي لګا الو سمان سره باندې مسلمانونه بل نسانی وي دي چې دا به نه ما هو زی اولاد نه هو او ساده هغه چې دی چې په لاس نه دی په لاس ته نه هذه هي من الذي والإنسان ما هو فجبين لا ما هو فلقات لا نا اعتبار عام ما يعني ذات نفسه مراد هذا شو بنزار هذا بنزار اللي بقوله عام ده كان جرب منه هو مرة سخطة ترى كارلان في بدل أو جت تنزل سجل جرب منه هو مرة خبيه كذا تبقى برا وانا عملاه هو بوك ما تبروني سبوك غرض هذا کی اصل کې امام سے کوم دا عام معنا کوي دا پیته کوم څه سره یو څه بل نشو پس هغه ځای چې کوم آسان دا څه سره باندې شوال باندې ته اور سره دا کوم کې آسانی برادر د سین سره دی پر پدې مقام کې دا نه دا کوم څه سره آسان کوم سره دی هو دا نه نه هر دي هدي نه علیکم یعنی دا خبره وایو ته کوم څه سره ثابت علیکم لازم عليكم ووصاتنا أثناء الشهادة یو سال هلته مناطانی ګوروسو تاسو ما پرې شنه ایلات تحلل تاسو دینه ما راوي حتی یو کله حجه دوی حاجه الله نو سوي چې هغه وځي محل دایې حلول ځان ازایې حلول صافي بني کوم دا هي شي يحل ذبحه هغه مقام ده چې کوم ځای کې ذبح حلال ده ازبح کوم دې او مقام یې ستاري دغه مقام یې استاد عند شافعي فإذا فيه لدغي جايكي وعيكي بني دحلل بني دحلل سرا ويفرق على مساكيني ومساكين لغدايك كل يوم يتسيني كان ويحلق سر بطلكي وبه يخصي تحلل وفري حل سرا أتريكي تحلل مراد هذا تدبر عمل ميكي عقاب حلال كين سر من قال كين ومري ما سيكونين سرا وزبق سرا تحلل أتريكي كبا زبق وكي أرد لیکن وہاں سے اگر موضوع کی احسار نہ بولی اگر یہی کہنا زمین حرم کو رس دا تنیز لے بیماری یعنی تا دشمن کا لکل و خلق و دشمن ہونے بھی جائے بل جائے تغیر کا یا خل جائے تا ورسی اگر یہی جو حدیدی کی زمین سن تکم دا آغا سنیا لکلو ناکو زمین حلو اگر نبی آنا جو کہی جنا بعض حدیبیہ دی حرم نہ دا حالتا چکم دیکھو حالتا اغازائی حرمو یہ دکا حرم کے فیش یبلغ الحدیو محلہ محجائی حرمتا دا قرآن نظمان دا غواری دا جیتا کہتا صدرت ایتا غدام آیا چاہتا بس دا دا بند دیئی حلالی بی بس او دا رائی تنا تاسو حیش یبلغ الحدیو محلہ دا جی حرمتا ورد او چکرہ دا غزائی کی ضرورت دیکھ کہتا بغلد سرک رسنا وی دا خو عادت تا کن دا کوم دا کی وستی شپای هغه دا کی فعال ای په خیف دا غل بندي دا یې ولا لای ها کای عبارت ته کوی نه ظاهر الفاظ ته دا دې حنا بلی پر معید او دا کوم کان یو کوی هغه ته چوتا چې بیمار او به اذن یا دا به ضرر نه دا چې سر دې جنان دا سر کې ضرر څنګه فاقومن سبی بگشی و صداعن او درد سره و درد سره و فحرقات الاحرام بیده سر قلب و احرام دی دکار جاسوگی دی یا وقت حدیث ہونے دا جاسوگی و بیدن بیدن جا سر قلب فیدیا بیرکا پس بید ایتن علی امین بیده منی فیدیا سبی تدر من سیام لروحونا دارو بیتم رنی لثلاثة أيام درين وبيدي أو صدقة يا فغا صدقة لثلاثة آسعين لبدا درو أوبو من غالب قوت البلد لغالب قوت البلدنا على ستة مساكين وصفو مساكين بني هر يوم مسكين تا لم لم حوغي أغادا راغلو دودار من غالب قوت البلد فغا بجريبي فجواري فغنمي کوم شایی کوم خلق آم خوری حقینا او نسوکن ای زفت شاتن یا عال روز شات و او لیت تخیر و او دی برد تخیر جن مراد آدن تدلتا ان شاء زبح او ساما او تصدق و ضائب بی اتفاق الاحمان مراد آدن چه ترتیب نشتا بگی چته دا وای دا ور قران کې سیال نکړي د مخه قارو ریشتم کولینا جسم د لوګې لباس د کې کوم او یا غنه شم کوی بیا که چې خیر سره خپل د زمیدار سره ما ته دا آسان ده ندار روان نه او دې په تفصیل دا یو کوم طریقې سره تاسو کوی و اولحق به من حرفا بغیر عذر فهو سوى شهدًا دخل لأن مغتر لكله ومغتر أغنى دانيزي مريض كذا إجاد زمير قريب تأولاوي ندخل وأوله طبيعين فهو شهدًا قدي مريض كفي ولك لقد تخو مريض كي دا راغلو كي أغسر قلبو دي مريض وجنا دا غكي في ديا بيان شهد اکیلیا درے نوری صدقہ یا نسک کوئی دا کوم مریض دا یو مرض دانی عذر دا دا سی احسان یو عذر دا نگتن یو سای سر کل کی علتا کو احسارو مجبور ہو سر کل کو اس کا عذر نہیں سر کل کو نو علتا چکم حکم دا جی مخصر اگای دا ہم دا لیکن متبادر دا چی مریض ترجے کے نیزیر دا خلق پرسرین فا مریض پر اغتو سر کل کو بغیر دا دنان ویلی لأنه أولى بالكفارة ولدى كفارة بينه وبينه فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية أو صدقة أو نسك ذات كلا معذور بن لازم وغير معذور بن يوقع مقال لازم وكذا من استمتع بغير حلق لم يشاب يسرق فيلاتك بغير حلق اگر سر کے ضرر سر اکل کرو سر کرو دیکھے ظاہران دکا دکا چو سر اکل کرو ناڈاکتا دکا سر اکل کرو اور سر کرو کرو کرو دا عذر دیدی برا مریض کی بیان در سر کرو مولین کو خواما خبر دا اگر سر کرو کی خود ظاہران خبرانا اگر اصل شای احساس دا خود تو خود کوائن شو کرو سر کرو اصل خود تا توان دیگا چا تو پس شو تلاحی بشو دا خو سر کې ضرر ده نه کوم بیمار نه سر کې نقصان څوک یې دي ډېرې زیاتې یا درد یې سر یې ده اوس دا علاج څه ده چې څوک یې ورکي شي نه سر کړ نو وطن کښې مخکې وو چې کوم خلک یتیمان وو میانې وې مړې وې څوک به نه وو هغه وو بسې مکال څوک هلته خو خلکو د څوک یې ډېرې وې میانې به وړه هلکانو نیولو سر به ورته راټولو ویدلی وې ته څوک یې به ورکوټ راټول اوس خو ږغ دوایلي څه دي لېبه خبر نه خراب شي مقصود دا ده چې دا وکدا بغیر کچېږې لکه قربني ولګوله ولو چې کپړه یې واچوله وته ونې سر یې وی کو تېرې سره لعذر او غیرهې ټول چې کوم ناغونه دا کوله اوس مخکې تاسو ته دا تېر شو چې لا تهلکو رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله فإذا أمنتم العدو قالت تاسو أمن في ذي عدونا درستكم أبالك منك فمن كان منكم مريضا أو أذن مراسه ذات بيان شو دين بوري داما لريدي تأثر كي عذر سر إخصار خنادا كان لن دفن خنادا لا تقول خبري وعذر كين لدي لدي منك اللي خلقنا رسو يدفننا داما صلاة منك بطور اعتراض هذا شاید لیکن نور هم امام صاحب مذہب سید پکیرا ولو چې اصل کې آزار عام دي کوم یو عرض دي هلته کې دا کا سر اغوی په نور نقصانات دي دا ټول عذر دي فاذا امنتم العدو تاسو چې امن کې شدید دشمن نه لان ذهب چې دشمن لرلو او لم یکن یا سره دشمن ونه هسې وهمو افواوا فمن تمتع Es tanta de donde ya tenemos que ir a la comisión. Hay que ser tiempo por antes.